第五段 Hey, ze pri, ze pri, vegam ze, kach pri, kri pri, achal pri, achla pri, ze pri, kach et ha pri.קחי את הפרי. אכל את הפרי. אכלה את הפרי.